Радостами се степотлетя, а сълзите ми пиша слова. Ела вари се, прегари ме, слънце мое ти бъди. Те са тъ...